باردا چا کې جوج رشي پلار د الله کې آپس مړ اموات المانا آپس ورته موای چې دا بس مړ شو بل احیا ولکن لا تشعرون بلکې آی ژوندې په یو خاص قسم ژوند سره لیکن تاسو په نه پوهیږئ تاسو دا یې ژوند شعور نه لري پای پوهیږئ نه آیت باندې یو اشکال دی آدرې چې آیت کې الله تعالی منع کلا چې څوک د الله پلار کې وجلې شي نو آیت ومن نه وایي تاسو به آیت ومن نه وایي او حال درې چې الله تعالی خلکو ته مړی ویلي چې دا مړ دي دارنګ فقهاو محدثینو په شهید باندې اطلاق د میت کړي چې دا مړ دي لکه سوره الزمر درشم آیات کې الله مړ ویلې دي نبی ته مړ ویلې انک میتون و انهم میتون زمر درشم آیات او بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی تمڑے ویلے بخاری گرائی چکلن نبی مرشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم او بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبور کولانوی انہ محمد القدمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرشو بسر النحل سلم آیات گئی دامڑ دی اموات غیر احیاء دامڑ دی جوندین دی سلام آیات دو سورہ نحل دارنگی فقہاو شہید تمڑے ویرے دے لکا امام کاسانی رحمت اللہ علیہ بدائے حسنائے دے امام کاسانی دائیو پخواہ چاپ شوی ہوا دا والا دای اول جل په اخر کې بالکل اخیره صفحه دوګه دا اوس چې کوم چاپ شوی دنو دای دویم جل د دوا ویایم صفحه ده 72 صفحه امام کاسانی رحمت الله علیه اما شهیدو په حق احکام الدنیا میت فلذا یلقسم یقسم ماله ای شهید چې په بارد احکام د دنیا کې دا مړی مړ دی وې دا وجد چې خلک راولګي او دا مال تقسیمه او دا اخر په نکاح باندې اخلي او په باندې مسکول شي جنازه به خلک کوي او دا کارونه چې چا سره کولې شي نو هم مړوي کنه الله عمر تمړې وي او قاو محدثین هم دا مړې او تویل صاحب هم تمړې وي تفسیر سراج المنیر کې جواب کوي چمړه ورته موای الله چمړه ورته موای ماندارا لا تقولوا الا هم كسائر الاموات دا موای چې د امردي په شان د عام مړو باندې بلکې شهید ته جلا کومر تبور ګراډه ورو چتر د عام مړو نه عام مړو ورته موای معلم التنزيل ګمدا وای كسائر الاموات د عام مړو په شان مړو ورته موای شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فتح العزیز کوئی لا تقولو لهم ان ارواهم اموات دا موائی چیز شہیدانو روحن انگلی مڑا شہیدی بلکہ آئی یو قسم لما مزید اخلی یا دریم دارے چیز دا موائی تازو ان لهم محرومون عن اللزائز چیز دا شہیدان چیز دا محروم دی دا مزونا لذائذنا لذتنا محرمه داموای یعنی عام مړی دی زګه پای باندې تعریف د میتون د صادقی شهید باندې بدل د کیو درې ابحاس دی یو بحث دی چې میت څه ویل کی موت څه ویل کی مرګ دویم دا چې بعد الاخراج چې کله دا روح د بدن نه جدا شي دا روح زی چرتا او دریم داری چی دا انبیاء و شوداو تا چل اللہ ترا کم حیات ورکلے کم جن نا کم قسم جن دے بل احیاؤں کی جی کم اس بات دا کم حیات کلے دے تعریف دا موت چلے دائی تعریف تفسیر جواہر القرآن کی کئی اصل دری نوی صفحہ باندے 193 صفحہ آئی موت کا معنی ہے روح کا بدن عنصری سے نکل جانا اور اس سے جدا ہونا مرگ دارے چی انسان دا روح دار بدن عنصری د دې جوسې نو زی د دې نه جدا شنو دا مرګ دی د تمر ګوې لګي انقطاع راشي په منځ د روح او د جسد کې انتظار د روح راشي د جسد نه بس دا مرګ دی او دا معنا مفردات کې امام راغب سبحانیم کلی دا مفردات 394 صفحه ده او الموت عباره عن زوال القوه الحيوانيه وابانه الروح عن الجسد مرگ دې ته لګي چې قوت حيوانيت زائل شي او روح انقطاع شي جسد نه روح او جسد مینس کې بیلتون راشي جداواله راشي امام نشابوري رحمت الله عليه عام تفسير نشابوري کې تعریف د موت چې کینې دغه معنی کوي او اذن قطع هذا الضوء بالكليه عن البدن فهو الموت کلجی بالكليه انقطاع راشی په منځ د روح او د جسد کې نو بس دا ته مرګ وي وم جلسلې رښتما صفه باندې امام رازی رحمت الله علیه تفسیر د سوره زمر کې لیکي آیت الله يتوفى الانفس حين موتها دی آیت باندې اي الله في وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر البدن وباطنه وذلك هو الموت چکل دروح تعلق کټ شي د بدن سره ظاهرا او باطنا داینه تعبیر کوي په بالکلیه سره دروح او د جسد په منځ کې تعلق بالکلیه کټ شي نو دا د مرګ ویل کېږي ا تفسیر د سوره زمر کې لیکي عینی رحمت اللہ علیہ شرح البخاری کی لکی عمدۃ القاری دا شرح دا اوی الموت قد تعلق بالبدن ظاہرا و باطنا ختم دل کٹ کے دل دا تعلق دا روح دا بدن سر ظاہرا و باطنا المان بالکلیا دا مرگ دے بنزم جل اتا دیا ایم صفحہ باندے ہوئے بزاوی رحمت اللہ علیہ تفسیر دو سورہ زمر کے لئے دا اللہ یتوفى الانفس حین موتها معنی کئی وی ای یقبضها عن الابدان قبض کئی راکا گی دی روح اللہ دا بدنونا وی سنگا بی ای یقتع تعلقها عن البدن فحین اذن ینقطع تعلق الروح عن البدن تعلق دو روح و دو بدن پمینس کی کرشی ظاہراً و باطناً بالکل یہ اکٹ کی تفسیر مزاری کی دو کیف تکبرون باللہ وکنتم امواتاً دو آیت دلان دلی کی قاضی سناء اللہ او عند الموت ينتزع النفس عن البدن فحین اذن ينقطع تعلق الروح عن البدن د مرګ وقتی د انسان د روح د اړه بدل نه راکړي شي نو د روح او د بدن په منځ کې تعلق ختم شي کټ شي شاولی الله رحمت الله علیه حجۃ البالغه کې د دوه رسو سبب باندې او قد تحقق عندنا بالوجدان الصحيح ان الموت انفكاك النفس عن البدن مرگ وی دی تو لیکی جن نفس او د بدن پمینس کے انفکاق جدا والے راشی بلتن راشی دا مرگ دے تفسیر ماجدی کی انداشان لکی دے تفسیر سورہ زمر کی اللہ یتوفى الانفس بیا دا مرک په نبی باندې راشي او په ولی راشي او په شهید راشي او په عام مړی باندې راشي عام انسان مل دا ټول عمر چې یا په وستل د روح سره ده ځکه لفظ اطلاق دې ټول باندې کیږي په نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم مرګ راغله نو هم په اخراج الروح سره ده او چا چې لیکلی دي قاسم نانوتوی رحمت الله علیه لیکلی دی وای دا مرګ د حبس الروح سره ده صرف په بندولو د روح سره اخراج نه راغله خدا دا تفردات وکړي جمهور علما محققین ټول په دې باندې چې مرګ راغله نو په اخراج الروح سره ده او پای باندې بخاری کې بشمار احادیث دي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای فلما خرجت نفس لم اجد ريحا قد اطيب منها کله سعد نبی صلی الله علیه وسلم او تعالی روح یو تعالی نو دا وکه چې ماګه خوشبوې محسوسات له داشل بوې ما چرتم نه بوې کله ماوال نه راغله روح د نبی چې هو دلونه او وخت ما یو خوشبوې محسوس کلا لم اجد ريح القد اطيب منها چې دا یې بهترین خوشبوې په ما چرتم نه لګېدلې فتح الباري اتم جل یوصل درې اتیامه کې داره او اتراوړې دای ابي برده ذکر کوي چې عائشه رضی الله تعالی عنها مونږ ته یو صادر راويست او بیا دا ویل په هاذا نظر روح النبی دا ساتر دې چې پدې کې صادر نبی صلی الله علیه وسلم وتلی وا مان نبی علیہ السلام دې صادر کې مړ لیدای په ځان کله ودای اوس ته دې کې تسا هو وتل بخاری اول جلد سلور سوات یعیم اتا درشمت صفحہ باننے دیم روایت امددہ ابو بردن رازی اے اخرجت الینا عائشہ کسا او ازارا غلیظہ فقالت خب ازا روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاضنے اے عائشہ رضی اللہ عنہ دو سادر راویست کسا او ازارا او بیا دا ویل چې روح د نبی صلی الله علیه وسلم اپ دې کې قبض شوی دی دا روایت دویم جلد کې ذکر کړي 1500 په تو باندې معلومه دا شو چې مرګ په وخت کې روح انساني دا د بدل نه جدا کیږي بیلیږي چې روح او د بدل په منځ کې تعلق کټ شي ظاهرا او باطنا بالکلیا دا مرګ دی اچکل دا روح اوزی و ارواح دا شهیدانو انبیاءو نیکانو صالحینو دای دا ارواح کم زیده دی چر تاگر لالشی قاضی صناو اللہ پانی پتی قاضی صناو اللہ آر تفسیر مزاری کلی کلی لسم جل دو سوا درشت مصبه بانده دا آلاء اللین تفسیر کئی او قلت وارواح الانبیاء والصدیقین وشهداء ايضا هناك مقرها استقرار د ارواح د شهداء او د صالحین او صدیقین او انبیاء او جرازین او اعلی الین کې اعلی الین تزین امام ابن رجب حنبلی الکی چې روحونه د انبیاء او صالحین نه کانو چرته دي داوی عمل انبیاء فلا شک ان ارواحهم عند الله فی اعلی الیل دیکی تو شک نشتے چی ارواح دا انبیاء و اعلی الیل تزی ویولی زک وقت ثبت فی صحیح زک صحیح احادیث وگیرا خبر ثابت دا چی ان آخر کلمت تکلم بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتی الله قال اللهم الرفيق الاعلى اخري وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلمه ويلا چ اللهم الرفيق الاعلى ابن رجب حنبلي دا قول تام امام علوسي رحمه الله عليه تفسير الماني کې 15 جلد یو سلیوش به تما سوال ذکر کړي امام نے قیم رحمه الله عليه کتاب الروح کې لیکي او الارواح متفاوتت فی مستقرها فی البرزخ، اعظم تفاوت ارواح ته چې استقرار ملایوي نو دا برزخ کې ځنه روح نه یو ځای ته ځي ځنه بل ځای ته. وای فمنها ارواح فی اعلی الیین فی الملأ الاعلی وهي ارواح الانبیاء، ارواح د انبیاء چې اعلی الیین ته ځي. یو سل یو او یایم صفا کتاب الروح کې امام ابن حزم ظاهری قول شرح الصدور کې نقل کړي 99 صفه باندې اي وتعجل ارواح الانبياء والشهداء الى الجنه، جلته سره وړل شي د ارواح د شهدا او د انبياء او جنت ته الته کې دا وړل شي. امام علوسي رحمت الله عليه خپل رائے ذکر کوي تفسیر رول مانی کې اي په مستقر ارواح الانبياء في اعلی الليل، مستقر او استقرار د ارواح د انبياء او شهدا او وغيرها چې راځي هغه اعلی الليل کې. ويذكر وقد صح ان اخر كلمه تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الاعلى، اخر كلمه دا ویلې و رول مانی پنځل لسم جلد یو سلیوش به تم سبب باندې. شبیر احمد عثماني رحمت الله عليه دا قول نقل کوي اما بعد وفاته روحه المقدسه قد استقرت في الرفيق الاعلى ما ارواح الانبياء عليهم الصلاه والسلام. وي پس د مرګ نه روح د نبی صلی الله علیه وسلم چا پاک روح دې عام مستقر شوی دې رفيق اعلی کې سره د ارواح د نور انبياء سره نور انبياء روحونه چې کوم ځای والته روح د نبی صلی الله علیه وسلم ترې اس شه دې رفيق اعلی علی الليل فتح الملحم دریم جن سلو سو یوشت مسبب باندې مقام اعلی یا مقام الین دا کوم ځای ده. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تفسیر فتح العزیز کے تام میں پارے تفسیر سے کئی دائے ننان میں صفحہ باندھنے لکھے وہی مقام علین بالا ہفتم اسمان است، مقام علین چھے دائے وہ اسمان النبرہ دے وفائی آم متصل صدرت المنتاز، صدرت المنتاز را لگے درے نیو دائے جنہ مرگ وقی روحو دی دین داری چی روح کلوزین و آلائی اللی انتزی و دین بس دائی پا حیات کی چاہید اللہ ترا کم جن ورکی دمارگ نرستو نا کم جن دے اون نو حیاتی دنیاوی دے او نو حیاتی اخروی دے بلکہ مکی کیف تکفرون باللہ بانے د معرف القران حوالہ ذکر شوی و چې حیات برزخی دا تکمیلہ د حیات دنیاوی ده او مقدمه ده د پاره حیات اخروی. تانوی رحمت الله علیه اعلی کې مواعظ اشرفیه کې سلور سو شپږ سلو اکتما سببان دی اوی امام الانبیاء کی ایک حیات ایک خاص حیات بعد وفات کی بھی مسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا یو جن اللہ ورکلے دا دا مرگ نرست من علیہ شوئے دے دا مرگ نرست ورطا یو خاص جن دے اوی صحابم دا دین واقف و صحابم اسے واقف دے اوی آ حیات آ جن چرے آ پشان دا جن دا دنیا نرے گو وہ حیات اس حیات کی مثل نہیں بلکہ حیات برزخیہ ہے احیات برزخی رہے واعظ اشرفیات سلور سو اشپک سلو اکتما سببان لے دوشان تانوی رحمت اللہ رہے اشرف الجواب کی لگی اوئی تقسیم ہی کرے بیاوئی وئی تیسرا درجہ سب سے قوی ہے اور وہ انبیاء کی حیات برزخیہ ہے وہ شہید کی حیات سے بھی زیادہ قوی ہے. انبیاء تم حیات برزخی دے شہداء تم حیات برزخی دے او حیات حیات برزخی د انبیاء او دا اکمل اتم ارفا اقوا اشا احلا دا د حیات د شهداونه ده دا یې اوچته مرتبه والا ده اشرف الجواب 253 سبب باندې کفایت المفتی کې مفتی کفایت الله رحمت الله علیه لیکي دا فتاوا ده او ها انبیاء کو اللہ تعالی نے ایک مخصوص اور ممتاز حیات عطا فرمائی ہے جو شہداء کی حیات سے ممتاز ہے انبیاء تو اللہ تعالی او قسم جلور کرے د مرگ نہ رستو چار شہداء او د حیات نہ ممتاز ده او شہداء ته یو خاص حیات ورکړي چا د اولیاء او د حیات نہ ممتاز ده او دا جون سرنګي جون لے مگر یہ زندگی دنیا کی زندگی سے علیحدہ ہے وہی دغه زندگی جون د برزخ د دنیا د جون پشان جون نه کفایت المفتی اول جل اتا دی مصفو باندې مفتی اعظم د دیوبند مفتی عزیز الرحمن رحمت اللہ علیہ اغه فتا د علم دیوبند کې لیکي یہ انبیاء کی حیات شہداء کی حیات سے اقوا اور اتم ہے اور مراد اس حیات سے حیات دنیاوی ظاہری نہیں ہے انبیاء تو اللہ تعالی حیات اور کرے شہداء اور کرے دے او تو دا حیات نہ جون د دنیا نے مراد جو دنیاوی جون سره جون دی کہ ارشاد والی تعالی انک میت و انہم میتون پتا دا علم دیو بل پنځم جلد 321 تم سبب باندې مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکي معارف القران کې او هر مرنے والے کو برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے هر مرګیتون کې د برزخ کې یو خاص قسم جن ملاويږي چې په سبب دای حیات سره د قبر عذاب یا ثواب محسوسه وي او بیا او اس میں مومن و کافر صالح و فاسق میں کوئی تفریق نہیں دا جن چی ملاوی کی دا کافر مومن صالح فاسق طول تا لیکن اس حیات برزخی کے مختلف درجات ہے لیکن دی حیات برزخی دا پارا مختلف درجی دی و یہ وہ درجہ تو سب کو عام اور شامل ہے کچھ مخصوص درجی انبیاء اور صالحین کے لیے ہے اور ان میں بھی باہمی تفاضل ہے سو مخصوص درجی جات اللہ تعالی انبیاء و صالحین و اولیاء و لور کئی او بیا اغا ذکر شو چی پائے طولو مرتبو گیا مرتبہ دا حیات انبیاء و چدر بیا بائی بسی حیات و شہداء و بیا اولیاء معارف القرآن اول جلد 397 مندی ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اعلاء السنن کی لگی تو اس حیئے باس کئی چرمڑی نے اسیا کی یو کنے کی گی نائی کی بیوئی فائل قلتا ان النبی حیل بی قبری چکو سوک دا پسوال کی ہوئی چی نبی خود جن لے دے پک پل قبر کی نو دا اسیا کول دا نا دا ہو اسیا رو جوندی نا شو دا مڑی نا خود دا کنا نائی منگ بورتا جواب کیو چی پتل کا حیات الاخرى لا من جنس الحیات الدنیاوی اگر یو بل قسم جون لے چاہت دا جون دا دنیا پشان لے نئی پا ہوا میتن بے اعتبار حاضر حیات الدنیاوی حیون بے تلک الحیات البرزخی المغایرت لحاظر حیات آل دنیاوی جون پا اعتبار سر ملے دا برزخی جون پا اعتبار سر حیات اور دشتر خواغ جون او دا دنیا جون کے بونی بائی دیر فرق دے امداد الاحکام چی دا لیکل شوی فتاوی د ظفر احمد عثمانی او د مفتی عبدالکریم دی دا مفتی عبدالکریم دا د مفتی عبدالشکور ترمیزی پلار دی او د عبدالشکور ترمیزی حیات دایو کتاب دی ہدایت الحیران پائی کی دا مرک مبارکی لکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نہ نکلنے پر علماء دیوبند کا اجماع ہے زل نے تو دروغ دی کرے وہی نبی پر دروغ کو روح نو طلبان دے تو علماء دیوبند اتفاق دے علماء دیوبند حوالے ذکر شی چاہے تو دی قائل دی چی روح دی نوزی ندام مفتی عبدالکریم دا فتاوہ امداد الاحکام اول جد 215 سببان دی لگی چکمہ سلور جلہ کی چاپ دا اوی انبیاء کی حیات بعد الموت حیات برزخیہ ہے جو دوسری اموات کی حیات برزخیہ سے اقوا و اشد ہے دا تقریبا طول علماء دیوبند تچاوی حیات برزخیہ دے دنیاوی حیات ہم نرے او مثل دا حیات دنیاوی ہم نرے امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رول مانی کی لگی آئی والمرادو بتلک الحیات انہو من الحیات غیر ما قول لنا وهي فوق حیات الشهداء روح المانی یوشتم جلد اتا درشم صفحہ باندے فتاو لجنا چاش پگش جلدو کی اس کمان چاپ دا پائی گلی کی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جوندے سنگا وی ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبر حیات لا تشبه حیات الدنیا اي ان نبينا محمد الحي في قبر حياه برزخيه يحصل له بها التنعم نبي جلده ده حياه برزخيه سر حياه الدنياوي من مثل ده حياه الدنياوي من ده فتا اللجنه الدائمه اول جلد 300 صفحه امام ابن حجر اسقلاني لكي او لانه صلی اللہ علیہ وسلم بعد موته وان كان حيا فهي حياه اخرويه لا تشبه الحياه الدنيويه اجون دے دے په یو جون سره خو اجون مشابه نه د حیات دنیاوی سره دنیاوی جون لا سکه چرای سره مشابه نه ده فتح الباری نهم جن 331 تمه سم باندې شای اسحاق رحمت اللہ علیہ چا ټول علماء دیوبند علماء هند چې څومره علماء دای ټول په سند کې راځي آی حال آن کې حیات آن جا مماثل حیات دنیا نیست دا زه دا جون چې دا دنیا د جون سره مماثل نه ده مسائل 40 وصلو یو تمه صفه باندې امام زاهبی رحمت اللہ علیہ دا کتاب د سیر عالم النبلا دا مختلف چاپونو کې چې کوم زما سره اتل جلدو کې دای په اول جلد باندې لیکي وی ول انبیاء احیاء عند ربهم كحیات الشهداء عند ربهم وليست حیاتهم كحیات اهل الدنيا ولا حیات اهل الاخره انبیاء ژوند دي په نس درو خپل باندې او حیات دای تا سره که حیات د شهداء او چې وی دا حیات چې په شان د حیات د دنیا والا او د اخرت والا او ده سیر عالم النبلاء اول جلد یو سل درې دیمه صفه باندې دا ډیر علماء دای حوالی چې او حیات حاصل له حیات دنیاوی نه ده او نه مماثل د حیات دنیاوی ده بلکې حیات برزخیه ده ورته او به نه دا عقیده د شاعت توحید هم ده لکه نیلوی رحمت الله علیه دا کتاب د عقاید علماء دیوبند دای دو رسم صفه باندې خپل عقیده نقل کین او دا بیانی ہی دوشان عقیدہ نقل کرے اور دوشان عقیدہ پا مسلک الاکابر کے امیر اشاعت نکلی وہ لسمہ سببان دے کہ حیات ورد حاصل دے حیات حیات دنیاوی ندے مماثل دا دنیا دا حیات دنیاوی ندے مشابه دا حیات دنیاوی ندے بلکہ حیات برزخی دے اور دا اکثر علماء و حوالے وی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او موي تاسو باردا چاګي چوجري شي پلار د الله کې ابسمړو د نور په مړو په شال مړي اور تموای بلکې او چته مرتبه والا مړي دي بل احیاء بلکې ای ژوندري په یو ژوند سره امام نے کثیر دی آیات باندې لیکي په برزخهم احیاء ای ژوندري په برزخي ژوند سره ولكن لا تشعرون لكن تاسو پای باندې نه پوهیږئ دای تاسو په دنشته بزاوی رحمت الله علیه دی آیت باندې کې هم احیاء ولكن لا تشعرون ما حالهم ويو تنبيه على ان حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس ما يحس به الانسان بل هي امر لا يدرك بالعقل بل بالوحي وإذا تنبيه ده بده باندې على ان حياتهم ليست بالجسد چاہے تو حیاتی جسمانی دان دے حاصل دی کی تنبیہ دا وی پدی باندې ماوردی تفسیر کې لیکوی لا تقول اموات دسی موائے چی مڑی دی دسی موائے سمک سر دے من قطاع ذکرهم چی دائی دا ذکر و یاداش بالکل ختم شو زکر چی کم شہید چی خلق یادی پلان کے کسو دا اللہ دا دل دا پار شہید شو وی بل احیاء الماندہ بی بقاء ذکرهم و بی زیادت آجرهم چی اللہ دا عید مرگ نرستم دائی ذکر آب باقی فاتح کرے دے شہید چی آد مرگ نرستم پکنم یادی گی آدائی صحابوں نے زیاد کری تفسیر ماوردی کی یا دریم مقصد دائے چی لا تقول اموات لا تقول اموات دار تموائے چی دامڑ دی پی تعظیم پازاب کے داموائے چی دا پشان و دعام مڑو بفتیم پازاب کے اختی بلکہ شہید چی یا اللہ تعالیٰ دا فتنة القبر و عذاب القبر نمحفوظ کرے رہے بل احیاء فی عدم وصول عذاب القبر الیہم بلکہ آئی جوندی فدیمان بان لے چنر سیگی آئی تا عذاب القبر لکہ حدیث کی رازی ویأمن فتنة القبر چی سوک مرشو دا شہادت پتور بان لے آد فتنی دا قبر نمحفوظ کی گی یا بل احیاء تفسیر خازن کی لکی وَإِنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ فِي عَالَمِ الْغَيْبِ لِأَنَّهُمْ سَارُوا إِلَى الْآخِرَةِ دی جوندری په نس د الله تعالی په عالم الغیب کې وې زکه زکه آی د دې دنیا نه تللی دي اوس آی جوندی دي حسن جوندی دي ولکه لا تشعرون لیکن تاسو شعور نه لرئ پایبل نه پويږي امام علی اوس رحمت الله علیه د لا تشعرون په تفسیر کې لیکي ولا تحسون ولا تدركوا ولا تدركون ما حالهم بالمشاعر تاسو به خواص خمسه ظاهري خواص سره د علم نشي حاصلوله وي ولي لعلنا من احوال البرزخ التي لا يطلع عليها زګه جدا حالت د برزخ د چسو پایوان نشي خبرې دره ولا طريق للعلم الا بالوحي او د علم د حصول د بار سلام نشي سوا د وحينا دریم جل سلام صفه دی آیت باندې ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات دا آیت نازل شو په بارد دا مکه آیت په بارد او شهیدانو د بدر کې یور پسې آیت کې الله تعالی دا ذکر کوي چې کله تاسو دا شانت دین کار کوي نو الله بدر باندې آزمائشونه کوي امتحانات او خامخا امتحان بکو پا تازبانی پا تشی سرا دو لگینا و دو دا یرین و دو لگینا من الخوف دو یرین و جوی و دو لگینا دا اللہ دا دل چکلن نشر اشعاد کے باطل فرست و مقابلے کے کافر مقابلے کے نویر و امراضی و لگا و امراضی من الخوف مرعی من العدوی دشمنانو یرا والجوی و پائے کے و لگا امراضی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا الخوف چه دا لگی دا جہاد سر چه امتحان که اللہ تعالی پتا سوان لی پتشی سر دا یہ رنا لگا کافر مقابل بکے او لگا امراض ازک اللہ درمانی پرسکلی دی روجی دا رسوم سر لگی وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ او فکمی درو دمالون سرہ لکه زکات ورکې نو آئے گی ظاہری مال کمی گی اگر جی اللہ پائے گی بیا برکت پائے گیا جی زیادت نمو پائے گی رازی ظاہر کم شی والانفس یاو پا نفسنو سرا والسمرات یاو پا میو سرا و دا ار قسم تکلیف جی راشی که یر راشی که لگ راشی که مالو نکم شی که نفسن امڑ شی تاسو بس کوئی صبر وکوي په دې بلایا وبانه بس بیرو علا ذل بلا صبر کوئی په دې مصیبتونو تکلیفونو باندې نو چې څوک صبر کوي دا بار بشارت او زیر او بشیر الصابرین او زیر ور کوي او صبر ناکو ته صبر کوونکو ته اوس دا صبر ناک څوک دی وای الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون دا کسان لی کله چې ورسیږي دی او تاسو مصیبت څه تکلیف پراشي نو دوی سوی پای وکې ان لله یقن المن خاص د الله پاره یو و ان الی راجعون یقن الخاص اتور ګرځیدون کیو الذين اذا اصابتهم مصيبه چې مصیبت ورور سیګنو دا کلمات وای آیت کې اشاره ده دې طرف ته یو مصیبت باندې صبر وکې نو دا اجر چې ملاويږي دا په کوم صبر ملاويږي ار صبر نه بلکې چې کوم صبر وکړې شي په اولو صدمه کې تکلیف در اورسې دو تا پای کې فوراً صبر وکړو الله ته رجوع کړو د الله شکر دی سپدغه صبر باندې الله تعالی ثواب ورکړي لکه حدیث کې راځي الصبر عند اول الصدمه صبر دا پاول د مصیبت کې رست غاصم سره شکول خپل به صبر کړي کې امام علي سيد بهم جلد درشته مصیبت باندې ځوي دایسو الا لله یقن المخاص الله تعالی لريو الله لريو تفسیر بحر المحيط کې آوي لله ما دا چې اقرار وکي په دیوانه بالملك والعبوديه لله چې ملکیت هم د الله تعالی دې عبادت لایق هم الله دې وي فوال متصرف فينا فيما يريد من الامور هغه به مونږ کې تصرف کوونکی جسد او خوخه او انا لله وانا الیه راجعون کې اقرار دې په بحث باندې یدا انا لله وانا الیه راجعون د دې کلمې ویل په وخت د مصیبت کې را مستحب دي ورته دا عقیده ساتل بالقلب دا واجب دي دا عقیده ذریاتونه چې الله طرف تتلون کې او الله ته واپس کیو چې کله مصیبت او عقیده کلمات وي دې ته د الله د طرف نصا جرمی راویږي ایولائک علیهم صلوات من ربهم ورحمه دا کسان چې په دې باندې ثنا او صفت او شابشي دې طرف از رب دین او رحمت خاص صلوات ورمانه ثناون ثنا صفت دې ول الله طرفنا تکروح المانی وي ورحمت المان رحمت الخاصه خاص رحمت دې اولائک هم المعتذرون دا کسان دې دې دعوت والا چې کله د مصیبت واخ کې اقرار کوي په عبودیت د الله باندې الله دې د هدایت والا خلق دې الا الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما دې در جواب کوي دا نه همې شوبه چوارې دې تر په دې رسالت باندې آداو چې جاهلیت کې د صفا بډېرې باندې یو بوتو چې راینم اوصافو او مروا باندې او ای باندې نه ایلو او مشکان برته نه توافونه کول دای مېس کې اتل راتل او چې کله اسلام راي حکم وشو چې تاسو د حج په وقال نه صفا او مروا په مېس کې ځای دای مېس کې منډه واخې ځای مشرکانو دا اعتراض او کچھ دالا سنگ نبی دے من دا شرک نہ منا کئی او بخبرا باندے شرک کئی دائی جواب او کو چی اصل کی دا صفا و مرواجی دار توحید زیون دی دا مشرکانو شرک چی دے آئی تسو ضرر و نقصان نہ غیر سو دے اِلَّا صَفَا وَالْمَرْوَتَا مِن شَعَائِرِ اللَّهِ یقینا صفا ډېر او مروا ډېر دای دا نکو د دین د الله را شاعر د سلور ذل قران کې راغلي دي شاعر به جمع شعر او شعر ویل کې کله ما جو ال عالم لتعظیم دین الله د الله د دین د تعظیم چې کوم زین آیت شعر ویل کې یا زن علماء تعریف کی وی ہی اللتی نتب اللہ علیہ و امر بالقیام علیہ چا اللہ دائی پورا قول تا ترغیب ورکلے یا حکم کرے پا قول دائی بان لے بس چا چی حجو کو دبیت اللہ یا عمر و کلان نشتے سو گناہ بابانی آیت و وفا بیما دا چی زیرا زیف منز دائی دوالو کے حج و عمر کئی د صفا او مروه په منځ کې زیرا زینو دوایې سو ګناه نشته دا یت ظاهر نه دا معلومي چې صحیح صفا او مروه کې دا مباح له نفسه ذکر الفراجنا اتوف بهم او حال داري چې دا صحیح چې له نفسه مباح نه ده بلکې فرض او واجب ده صفا او مروه په منځ کې صحیح نه کوي نو حج نه پورږي جواب داری چی تعبیر حکم دینا پا جناح سرا دا لپارا دا تردید دا وهم نامسلکانو آئی ویل چی دیدی صفا و مروا پا منس کے دا تلل راتلل چی دا استازو لپارا خنی نیراباییم گناہ گرنلا آئی اعتراضی کہو چی تاسو خپل باندی شرک نمانا کول کوي او بیا شرک کوي آئی اباحت تینا نمعلومی گی زگا کردین اباحت معلومی درے نو بیا با دا ان رسو لا راول و دا سوی لی فلا جناح علی الله يتوب بهما ومن تطوع خيرا لو چاج بخشالی سرکار او کوي نیکي يقن الله قبل ان کې او پويا الا الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيننا للناس في الكتاب دا آیت نازل شوی دی په بارد دا یهودو که او په بارد نصارا اوکی و دا حکم عام نی که صاحب ذروح المانی وی والآیتو و این نظرت بالیهودی لیکن الحکم عام دارنگی تفسیر دی کبیر کی امام رازی رحمت اللہ علیہ لکی وی نظرت بی آلی الكتاب من الیهودی والنصارا ويحكم يا عمي يقلنا كسان جاي بطي آسوچ رالي گري دي مخكارا حكمنو ده هدايت خبره رسو دائنا چون بيان کره دائي خلقو ده بكتاب كي دير الله حكمنا بطي ده نبي سنلت بطي ده كتمال ده حق ده بطول ده پار اسباب دي مانسو سبب وی سبایش وی بایش یو بند حق پتائی کل کل حق پتاولی شید و ایل خوف نا دیئره نا یو سڑای یری گی نو حق پت گی دویم سبب دا کتمان حق آمداحنت دے انسان کی سستیار آشینا بے بیان دا حق نا گئی میلان راشیا به دین طرف تنوای ته بیان له حق نه کوي مداهنت او دریم سبب د کتمان حق د پاره حب دنیا ده انسان کې د دنیا محبت نه نو زیلالش پیدا شي نو دا ویر کما دا حق بیان کو نو خلق بخفه شي نو حب دنیا ده سبب د کتمان ده الله یوسف چې حق پټي اولایکا یلعنه الله دا کسان چې لعنت کوي په دې باندې الله تعالی او لعنت کوي په دې باندې لعنت کوونکی لعنت چې دا ویل کی البودو البودو لری والے ته ویل کی به استعمال چې دې په حق د کافر کې راشي ظالم کې راشي نبود دے البود عن الرحمت اللہ دا اللہ دا رحمت نلنے والے زکا کافر ظالم بیدی ندار اللہ دا رحمت نلنے دے او جکل دا عاصی گنانگار مومن پا حق کی راشی البود عن درجت الابرار ننیکانو ابرارو چکم درجی دائن و دال دی الا اللذین تابو و اصلحو و بیانو مر آکا سانچه ای توبه ویستلا توبه ویستا عملی پری خود واسلهو برابر کامل قل و بیانو بیانو کو دا د هغه عالم د توبه شرطونه دي چې کاتم الحق وي د حق پټون کې دا او د ګنا بال معاف کی چاول بدا خپل کار نو توبه او با سراګر جو بیا بیا نه کوي دیندار اصلاح د خپل عمل وکي ایندل و صحیح کار کوي دریم دار خلق توبه ان کی جمعه کوم سره کړی دا غلط وا دا شرایط دي دا په او چې کتمان حق نه کړو او بل ګناي کړی دا لپاره دوه شرطونه دي ا سورۃ آل عمران کی راضی یو کم لسے پیائم آیات کے نوستی نمبر آیت دو سورۃ آل عمران کی آو شرائط ذکر دی بیا آل نفسی دو شرطوں نے دی چاہ صرف توبہ اس دلی رق پل عمل نو اصلاح کو اللی رق پل عمل اللہ الذین تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فإن اللہ غفور رحیم مار آگا سانجی تو بیویست ہے رستو دینا او برابر اکو عمل قبل لگانو یقینان اللہ ہے بکنک انکے و رحم کنکے او نفس عمل و پریدی بد عمل او اصلاح دا عمل وکی لائن رستو بکا عمل لکی منافق دا عمل دا پار سلور شرطو ندی سورہ نساء کی رازی یو سل او شپک سلو اکتم آیت دی 146 آیت سورہ نساء اِلَّا الْمُنَافِقِنَا فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اللہو یقین الان منافقان چی آئی با پالان دی طبقہ دور کی او بیا منو زی آئی لرسو کیم دادی آئی سرامت ابن شکولے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ مگر آگا سان چاہی توبہ بھی اصطلاح او برابر اکنا عمل قلعہ و مضبوطی انیو دین دا اللہ و خالص اک دین قلع اللہ لرا دا سلور شرائط دی یو با توبہ و بازی دویم با اصلاح العمل گئی درم با اعتصام باللہ کے سلورم اخلاص چکل دارا شنو فاولائے کمال مؤمنین وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ذکر دا توبه وباسي فاولائك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم دا کسان چې مهرباني وکړم پای باندې وزم توبه کولونکي او رحم کولونکي إلا الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يقين الله كسان جي كفر كليلي كفرون مراد آه كاتمين دا حق دينا دل حقي پت كليلي ديخو دا عناد وزد دا وجينا چې کله یې کفر کړی دی او مړ شو وهم کفار او دې کفر کوونکي مان کفر حالت کې پای باندې مرګ راوي بغیر د توبې نه ایستلې اولائک علیهم لعنة الله والملائکه والناس اجمعین دا کسان چې په دې باندې لعنت الله تعالی او د ملائکه او د خلکو ټولو دا لعنتیان دي الله دې ترم لم بلانات دې ملائکه دې ترم لم دې جسم را خلق دې ټولو بلانات وي لعنت ماده دا قران کریم کې یو سلوې سره تراغلی ده او لعنت د الله لپاره نه اسباب دي ادای په سو سره بندا ملعون کی او مستحق د لعنت ګرځي اول پای کې کفر کول دي یو سړی کفر وکړو دا مستحق وګرځي د لعنت الله ادم کې تیر شو اتا دی ایمات کې کفر کول دا سبب د لعنت دی وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون اتیائمات سورۃ البقرہ دیم سبب دایره پارا وعده ماته ولدی وعده سوق ماته نو د مستحق دلالت ده لکا سورۃ النساء سورۃ المائدہ دیال سمات تیرہ نمبر آیت دو سورت نساء دو سورت المائدہ وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً اللہ وی پر سبب دا ما تولو دا دی اللہ اس پر لرا لعنتکم پتیبان لیو اگر دول شنو ہے دی سخت سبب دا لعنت آن نقض المیثاق شواد ما تولو دریم سبب جایا دروغ ویل دروغ جن سلیبان امچنے لعنت دا اللہ ترا دے لکه دا سوره آل عمران یو شپې تمات ګرځي ومل حاجک فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناؤكم ونساءنا ونساءكم والفسنا والفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين پس اوږرځو لعنت الله تعالی په دروژنو باندې سلورم چې حق پټول دي لکه د مخکات کې ذکر شو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينا للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يوصل یو کوم شپې ته سوره البقره پنځم په اسباب د لعنت کې او ظلم کول پچاوان دی ظلم وکي او مستحق د لعنت به ګرځي لکه دا راځي سوره اعراف سلور سلوې اجتماعات کې 44 نمبر آیت د سوره اعراف ختمه سی بارا ده ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين لعنت الله ترى بظالمان وبالن نزلهم جهه دا سبب دا لعنت دا شبقهم قطر احمي كول خبل ولي كت كي قطر احمي وكي دا سبب دا لعنت دا لگتار عزیز سورہ رات کی پنجشتم آیت 25 نمبر آیت دو سورت رعد یا لسم سپارہ دا دو سورت رعد پنجشتم آیت والذین یلقزون عهد اللہ من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يصرا ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار چیرکم شي دیو زیاوالی الله تعالی حکم کړی ا کټکای فساد کوي بزم کې نو دیر پار لعنت دیو دیر پار بد کور دے جہنم دی والله وم په اسباب د لعنت کې پاک دامنی دی پای باندې بدنام او تور لگاول پاک دامن سڑے رے پاوانے تحمتو لگے یا پاک دامن کزر پائے تحمتو تورو لگے مستحق دلانت بگرزی لکا سورت نور درشتم آیات 23 نمبر آیت دو سورت نور ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم لا يقنن عكسال جاي بدنام لګي پاپا کوو صادقان مؤمنان باندې لعنت لشه دې پای باندې په دنیا او اخرت کې ویل را دي عذاب لي پاک دامن باندې تور لګول دا سبب د لعنت دې اتم الله او د الله رسول ته تکلیف ورکول د الله په دل پورې مسخره کول دا سبب دلالت ده لکه سوره احزاب وو 55 آیات 57 نمبر آیت سورہ اعراف سورہ احزاب دو اشتمہ سفارہ اِلَّا الَّذِينَ يُوزُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا جسوک اللہ تا تکلیف ورکے او دا اللہ رسول تا تکلیف ورکے لعنهم اللہ فی الدنیا لعنت کلے دے پاوانے اللہ تعالیٰ پا دنیا و پا آخرت کے اللہ تسرنگی تکلیف ورکے حدیث کی راضی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چا اللہ تعالیٰ فرمائی یعزین ابن آدم دا آدم بچے چا داما تا تکلیف را گئی تکلیف دار چی سب دارا دا زمانی تا کنزلے گئی وانا الدهر اقلب الليل والنهار او پیدا کون کے خالق د زمانه زیوش پاور زاړو زما خو غره تا کنزلی کی ماده نہ هم په اسباب د لعنت کی بے عزتی کول د الله تعالی الله بے عزتی کول دا سبب د لعنت ده لکا سلور سپیتم آیت د سورۃ المائده د سورۃ المائده سلور سپیتم آیت سوچ چې د الله بے عزتی کوي په دمانې لعنت شوی دی وقالت اليهود يد الله مغلوله او وایي یهودیان چې لاس د الله تعالی بند کړی شوي الله لاسونه بد دي نو غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا لعنت کړی شوی په دې باندې په سبب دا چې دی وایي بے عزتی اللہ تعالیٰ کئی نو پاوانے لعنت دے دا نہ اسباب دے اولائک علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین دا کسان چی پتی بانے لعنت دا اللہ رہے و دا ملائکو دے و دا خلقو ٹولو خالدین فی آمیشہ بیدی پائے گی لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون پک بلک لیشی دیون عذاب مقرر او نو دیو ته مهلت ورک لیشی الله دې دیون عذاب مقرر نسب کی څه کمه و پایګین راځي او نو دیو ته مهلت میراويږي الله دې